wykorzysta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Śledztwo w sprawie śmierci Polaka w Strefie Gazy wszczęła prokuratura. Atak Izraela na konwój humanitarny skrytykował szef Rady Europejskiej. W niedzielę wybory samorządowe, przygotowania największych partii śledzą nasi reporterzy. Szczegóły już za chwilę. Izrael przyznaje się do ostrzału konwoju humanitarnego i składa kondolencje z powodu śmierci wolontariuszy w Strefie Gazy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie z szefem izraelskiej dyplomacji Izraelem Katzem. Śledztwo dotyczące śmierci Polaka wszczęła prokuratura. Strona izraelska potwierdziła to, czego wcześniej nie wiedzieliśmy oficjalnie. Przyznała się do ostrzału konwoju z pomocą humanitarną. Mówił w trakcie kolejnego w tej sprawie briefingu prasowego rzecznik MSZ Paweł Wroński. Relacjonował też przebieg rozmowy pomiędzy szefami resortów spraw zagranicznych Polski i Izraela. Rozmowa trwała około, przeszło 8 minut. Miała charakter wymiany poglądów, raczej oficjalnej. Tu nikt nikogo do niczego nie przekonywał. Stało się to już po tym, jak armia izraelska potwierdziła, że to ona jest sprawcą tego ataku. Być może jeszcze dziś ciało Polaka zostanie przewiezione do Kairu. Na terenie Egiptu polskie służby konsularne będą mogły już oficjalnie przystąpić do identyfikacji danych naszego rodaka. Równolegle w kraju ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Izraelskie służby dokładnie analizują okoliczności ataku na konwój organizacji World Central Kitchen, powiedział ambasador Izraela w Polsce. Jakow Liwne dodał, że władze izraelskie robią wszystko, aby zapobiec zabijaniu niewinnych ludzi. Chciałbym złożyć głębokie kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłych. Izrael jest bardzo zaangażowany w pełne i przejrzyste sprawdzenie, co się stało i dlaczego tak się stało. Muszę powiedzieć, że pracownicy World Central Kitchen wykonują bardzo ważną pracę. Atak Izraela na konwój skrytykował szef Rady Europejskiej. Już dawno należało zaprzestać rzezi niewinnych cywilów i pracowników organizacji humanitarnych, napisał na platformie X Charles Michel. Jak dodał, w tej sprawie powinno zostać przeprowadzone śledztwo, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności. Ustalenia winnych ataku na konwój w Strefie Gazy domaga się też premier Australii. Anthony Albanese poinformował, że jego rząd skontaktował się z Tel Awiwem i izraelskim ambasadorem. Australia oczekuje wyciągnięcia konsekwencji za śmierć pracowników humanitarnych. To absolutnie nie do zaakceptowania. Ci, którzy wykonują pracę humanitarną, a także wszyscy niewinni cywile, muszą być objęci ochroną. Zamrożenie działań World Central Kitchen i innych organizacji humanitarnych oznacza klęskę głodu w północnej Strefie Gazy, powiedział profesor Łukasz Federek. Szef Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego przypomniał, że po tym, jak rząd Izraela zawiesił współpracę z Agencją Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom, była to jedyna duża organizacja dostarczająca tam żywność. Żadna duża organizacja tam tej żywności nie dostarcza. Ona w ograniczonym bardzo stopniu może tylko przepływać przez tą linię frontu między północą a południem Strefy Gazy. I dlatego właśnie od dwóch mniej więcej tygodni Światowy Program Żywnościowy, World Food Program, alarmuje o tym, że 300 tysięcy osób jest tam zagrożonych klęską głodu. W izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego oprócz Polaka zginęli także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii i osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz Palestyńczyk. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. W niedzielę Polacy wybiorą radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jaki cel wyznaczyły sobie największe ugrupowania polityczne, sprawdził Karol Surówka. Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość walczą o to, by w niedzielę wieczorem móc ogłosić zwycięstwo. Wyznaczniki mogą być dwa. Kto zdobędzie najwięcej sejmików wojewódzkich oraz kto w skali kraju otrzyma najwięcej głosów. Jest 6 takich województw czy 7, których losy się będą decydowały do ostatniej chwili. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Każde z nich jest istotne. Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja walczą o poprawienie wyniku z wyborów samorządowych. Wszystkie te partie dodatkowo liczą na wynik powyżej 10%, bo to pozwoli na wprowadzenie radnych do sejmików, wyjaśnia Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. Idealnym scenariuszem dla nas byłoby, gdybyśmy mieli kilku radnych sejmików wojewódzkich, gdybyśmy mieli radnych w miastach. Głosowanie 7 kwietnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 2 kwietnia to dzień urodzin Hansa Christiana Andersena. Z tej okazji przygotowano bajkoterapię dla najmłodszych pacjentów szpitala miejskiego w Gliwicach. Zajęcia poprowadzili wolontariusze Fundacji Zaczytani.org. W czasie bajkoterapii wykorzystujemy specjalnie dobrane teksty, mówi Dagmara Modrzejewska z Fundacji. To są bajki terapeutyczne, głównie o emocjach, dobrostanie. Chcemy dzieciom po prostu pokazać, że jest bajka, która ma morał i z której można się dużo nauczyć, dużo wyciągnąć dla siebie. I to jest ważne, że pracujemy w takim ujęciu, że dzieci do tej wiedzy same dochodzą. Ze swojej perspektywy to są ich przemyślenia. Terapia bajką to kilkuetapowy proces. Najpierw jest czytanie, potem omawianie treści, a na koniec wykonywane są różne ćwiczenia związane z lekturą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to na wschodzie i w centrum bez zmian zachmurzenie duże i mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu. Intensywne opady deszczu mogą wystąpić w Opolskiem i Małopolskiem i na zachodzie również bez zmian w pogodzie, bo tam przejaśnienia i rozpogodzenia są możliwe. Temperatura maksymalna do 9 stopni Celsjusza nad morzem i od 11 do 14 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny na wschodzie, porywisty, 70 km na godzinę. Zachodni, słuchają Państwo Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I chwalą Państwo, dostaję takie wiadomości muzykę, więc być może ucieszy Państwa również zespół Kula Shaker na początek drugiej godziny ZD3. Udaje się pięknie od lat Kryspinowi Millsowi łączyć te dalekowschodnie i zachodnie muzyczne inspiracje. Tadwa i Kula Shaker K. Na początek drugiej godziny zapraszamy do trójki. Przypominam, że do trójki można zadzwonić. Dla mnie to jest troszeczkę śmieszne, tego rodzaju automaty do skupowania opakowań aluminiowych, plastikowych, szklanych. Już 35 lat temu stały w Skandynawii i w zachodniej Europie. Wtedy, kiedy u nas normalnie funkcjonowały punkty skupu chociażby opakowań szklanych, które są najzdrowsze. To jest trochę śmieszne, że po 50-40 latach odkrywa się Amerykę i wprowadza się z wielkim szumem recyklometry. O tym, jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej, tych 16, w których system kaucyjny już funkcjonuje, można się przekonać, na przykład wchodząc na stronę kaucyjny.pl i tam wszystkie szczegóły tego systemu i wprowadzania go w Polsce także Państwo znajdą. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony, komentarze w sprawach różnych. A teraz sięgamy po kolejny temat. W weekend w Turcji można było poczuć wiatr zmian. W niedzielnych wyborach lokalnych partia prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana przegrała ze świecką opozycją. Opozycją, której jeszcze po porażce w zeszłorocznych połączonych wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych przepowiadano koniec politycznych sukcesów. O szczegółach Paweł Turski. Opozycyjna Republikańska Partia Ludowa w wyborach lokalnych wygrała w kilkunastu dużych miastach. Jej politycy będą rządzić kolejną kadencję w najważniejszych ośrodkach, takich jak Izmir, Ankara czy Stambuł. Szczęścia z wyniku wyborów nie krył podczas wiecu burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu. Stambuł! 16 milion kazandı! Stambuł 16 milionów wygrało, 16 milionów Stambulczyków wygrało. Gratulacje, gratulacje. Te wybory to dowód na to, że to naród wydaje rozkazy i instrukcje, a nie jeden człowiek. To rządzący otrzymują instrukcje od narodu. Rządy, opieka nad krajem przez jedną osobę dobiegła dzisiaj końca. Republika i demokracja powiedziały dziś, chcemy szybko zmian. Te wybory rzeczywiście są znaczące. Uważa dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tu wystarczy podać takie liczby, ile ludzi mieszka w tych wielkich miastach. Przede wszystkim Stambuł, to jest mega Galopolis, oficjalnie 16 milionów, podejrzewam, że około 20 milionów tam mieszka, więc jeżeli taka liczba ludzi głosuje na partie opozycyjne, no to znaczy, że jest to rzeczywiście problem dla partii rządzącej, dla Islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i dla prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Prezydent Erdoğan jest świadomy problemu, przed jakim stanął. Pewne zaniepokojenie dało się zauważyć, słuchając jego wystąpienia podczas wiecu po przegranych wyborach lokalnych. 31 Mart bizim için 31 marca, wybory lokalne, to nie jest nasz koniec. To jest punkt zwrotny. 31 marca w wyborach lokalnych turecki naród raz jeszcze, wrzucając głosy, dostarczył wiadomość do polityków. Mimo wyników, zwycięzcą wyborów jest przede wszystkim nasza demokracja. W żadnym wypadku nie będziemy lekceważyć decyzji podjętej przez naród. Przegrana jest o tyle niebezpieczna dla władzy, że Erdoğan nie spodziewał się przede wszystkim skali ewentualnie swojej porażki. Tłumaczy Adam Michalski, ekspert do spraw Turcji z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja obstawiam, że on wiedział, że w tych wyborach może mu nie pójść łatwo ze względu na to, że gospodarka w Turcji nie ma się najlepiej i że to na pewno obciąża aktualną ekipę władzy. Ale spodziewał się, że przynajmniej jeżeli już przegra, to nie będzie aż taka duża różnica. Różnica jest bardzo duża. Partia Republikańska zdobyła jeden z najlepszych wyników od ostatnich dekad. I to wszystko wskazuje na to, że Erdoğan może mieć faktycznie teraz opozycję, która poczuła wiatr w żaglach, z którą będzie musiał się ponownie liczyć. Tutaj kluczową kwestią jest sytuacja gospodarcza. Jest bardzo trudna sytuacja gospodarcza, jest inflacja, jest wysokie bezrobocie. To jest ta kwestia, która wpływa na coraz większą niepopularność Erdoğana. To dla Erdoğana na pewno będzie rodziło kolejne wyzwania, bo musi się faktycznie teraz zabrać za gospodarkę. Musi faktycznie zacząć odpowiadać na żądania ludzi, ponieważ w weekend dostał, może nawet już nie pomarańczową, a już nawet i czerwoną kartkę i będzie musiał przez następne 4 lata swoich rządów tak sprostać tym wszystkim wyzwaniom, aby opozycji w przyszłości odebrać te głosy, które teraz ona mu odebrała. I na tym będzie polegało według mnie wyzwanie. Wyzwanie to będzie trwało jednak, tak jak mówi Adam Michalski, aż 4 lata. Tyle bowiem czasu pozostało do najbliższych terminowych wyborów, które cokolwiek będą mogły realnie w Turcji zmienić. W zeszłorocznych opozycja poprzez wystawienie niecharyzmatycznego kandydata przegrała, zdaniem ekspertów, na własne życzenie. I teraz musi czekać, zbierając na nowo wiatr w żagle. Wynik wyborów lokalnych w tym zbieraniu wiatru pomógł, ale do żadnych poważnych zmian w państwie nie doprowadzi. Komentarze po lokalnych wyborach w Turcji zbierał Paweł Turski. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. John Mayer, który koncertuje właśnie w Europie. Słuchają Państwo Trójki, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Chciałbym porozmawiać na temat skupu materiałów wtórnych. W Polsce od kiedy żyję, walczymy z tym bardzo, bardzo wydajnie. Bardzo dużo o tym teraz mówimy i nam się do tej pory to nie udało. Więc stawiam złotówkę, że znowu nam się nie uda. To jest dla nas zaskomplikowane. Trzymajcie się miłego popołudnia. Przyjmuję ten zakład, drogi słuchaczu. To jest taki typowy polski optymizm, prawda? Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ale widzę, że ten temat Państwa zainteresował. Obiecuję, że będziemy do niego wracać, do tematu systemu kaucyjnego. Ten kolejny temat, który w ZD3 dzisiaj się pojawi, jest również, myślę, rozgrzewający. Może to nie jest najlepsze słowo, ale z pewnością warto się zainteresować. W szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczych czy klubach sportowych powstają właśnie regulaminy dotyczące standardów ochrony małoletnich. Ustawa z 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli tak zwana ustawa Kamilkowa, powstała, żeby przeciwdziałać krzywdzie dzieci. Niektóre regulaminy wewnętrzne wywołały oburzenie części nauczycieli. Jacek Frenzel. Ustawa o standardach ochrony małoletnich ma w założeniu regulować kontakty dzieci z nauczycielami i opiekunami. Zatem przy tworzeniu regulaminów wewnętrznych powinni brać udział nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści, a nawet rodzice. Ważnym elementem powinno być uwzględnienie specyfiki poszczególnych placówek. Tworzenie polityki przez placówki czasami nabiera takich bardzo dużych skrajności. Karolina Pol, ekspertka EdukaPol Szkolenia. Pewne zapisy są nadinterpretowane albo po prostu interpretowane przesadnie, czym nauczyciele słusznie mogą być oburzeni, ale być może nie wzięto pod uwagę ich głosu w czasie tworzenia procedur. Bardzo trudno jest opisywać w punktach, jak takie kontakty mają wyglądać, dlatego dochodzi do zapisywania w tych standardach punktów, które mogą brzmieć czasami absurdalnie, jak na przykład takich, że dziecko nie może spać z nauczycielem w jednym łóżku, że nie może przebywać z nauczycielem w pomieszczeniu ze zamkniętymi drzwiami. Mówi anonimowo polonistka z jednej z warszawskich szkół podstawowych. Kiedy czyta się takie punkty, to nauczyciele jawią się jako przemocowcy i zboczeńcy. To nie o to chodzi, żeby zawstydzić czy postawić w niewygodnej sytuacji nauczycieli. Podkreśla Jolanta Zmarzlik, psycholożka Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ustawa mówiąca o standardach ochrony dzieci nie ma sztywnych ram, nie ma bardzo jasnych wytycznych. Niektóre szkoły i nie tylko szkoły, zresztą to byłoby krzywdzące. Niektóre organizacje i instytucje chciały jakby pójść na łatwiznę i zaczęły na rynku kupować sobie gotowe standardy stworzone przez kogoś zupełnie zewnętrznego, jakąś kancelarię radcowską, adwokacką. Wtedy one są zupełnie nieadekwatne, niepasujące, które nauczyciele czy inni pracownicy mogą odczuwać jako coś obcego, narzuconego, uwłaczającego ich godności. Traktowanie nas w taki sposób przedmiotowy jest problemem, że my prawa nie znamy i nie wiemy, gdzie jest zakres naszych obowiązków. Mówi Maria Kowaleska, nauczycielka, aktywistka inicjatywy Wolna Szkoła. Nie kontaktujemy się z dziećmi wieczorami prywatnie SMS-ami, a tam są jakieś takie właśnie zapisy. Nie kładziemy się z dziećmi do łóżka na zielonych szkołach, więc tutaj chyba chodzi o taki sposób przedstawienia problemu, że osoba z zewnątrz, która nie wie, jak wygląda praca z dziećmi, gdyby to przeczytała, to pomyślała, że naruszamy prawo, przekraczamy granice i nie znamy zasad pracy z dziećmi. Dlatego tak bardzo, bardzo ważne jest to, aby te standardy tworzyli pracownicy danej organizacji, instytucji. Założeniem wprowadzania tych standardów ochrony małoletnich jest to, żeby po prostu dzieci uchronić przed wszelkimi działaniami przemocowymi albo sytuacjami, które po prostu miałyby znaczniki naruszenia ich nietykalności cielesnej. Jeżeli weźmiemy sobie licealistę 15-letniego i on nie ma powodu, żeby nauczyciel od geografii koniecznie brał uczennicę na kolana, czy też ją przytulał. Natomiast nie możemy takiej reguły wprowadzić do żłobka, przedszkola, czy jakiejś instytucji opiekuńczej, domu dziecka, placówki opiekuńczej, gdzie pielęgnacja, dotykanie, noszenie dzieci na rękach jest podstawą funkcjonowania, w ogóle budowania relacji i wyposażania emocjonalnego tych dzieci. Myśl tych standardów, myślę, że część nauczycielek może bać się to robić, bo może bać się pomówień, pociągnięcia do jakiejś odpowiedzialności bądź jakiejś nadinterpretacji. Robienie z nas osób, które dotykają dzieci w jakiś niedozwolony sposób albo nadużywają fizyczności, czy wchodzą do pokojów na jakichś wyjazdach, jest obrażające. Uważam, że może być tak, że jakiś rodzic, który może być w konflikcie z nauczycielem, bo takie sytuacje się zdarzają, może nadużyć tej ustawy i próbować nauczycielowi sprawić kłopoty w pracy. Każda szkoła musi wyznaczyć jedną osobę, która będzie czuwała nad przestrzeganiem tych standardów. W tej sytuacji nauczyciele będą każdą taką rzecz zgłaszali właśnie do tej osoby, żeby później nie ponosić konsekwencji niezauważenia czegoś takiego, czy po prostu zignorowania. Istotnym zapisem w ustawie jest bezwzględna konieczność reakcji nauczyciela czy opiekuna, jeśli zauważy niepokojące oznaki lub będzie miał zgłoszoną przez dziecko przemoc w rodzinie czy środowisku. O ustawie i jej zapisach oraz regulaminach wewnętrznych szkół i placówek, w których mają zajęcia dzieci, nauczyciele poinformują rodziców już we wrześniu, a my z pewnością będziemy do tej sprawy wracać. Are you feeling me? All your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene, flowing through the next 5 days.

zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 18. Romuald Wójcik i skrót serwisu Trójki. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się do władz Izraela o wyjaśnienie sprawy ostrzelania przez izraelską armię konwoju humanitarnego w Strefie Gazy. W ostrzale zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak Damian Sokul. Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiedział, że minister Sikorski przypomniał w trakcie rozmowy, iż sprawę prowadzi w Polsce prokuratura i powinna być ona rozpatrywana w kategoriach kryminalnych, a w odpowiedzi usłyszał, że śledztwo izraelskie będzie prowadzone w sposób niezależny. Wyjaśnienie okoliczności tragicznego w skutkach ostrzału zapowiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. USA nie popierają atakowania przez Ukrainę celów na terytorium Rosji, oświadczyła w Brukseli ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy NATO. Skupiamy się na prawie Ukraińców do obrony swojego terytorium i wypchnięcia z niego Rosjan. Ukraina odniosła na tym polu poważne sukcesy. Naszym celem jest pomóc jej w kontynuowaniu tych zwycięstw, dodała Julian Smith. Podkreśliła także, że USA nie popierają pomysłu wysłania żołnierzy na pole walki w Ukrainie. W najbliższych dniach przedstawimy propozycję poprawy zabezpieczeń na granicy z Białorusią, by skuteczna tam była walka z nielegalną migracją, powiedział w Białymstoku szef MSWiA. Pytany o tzw. pushbacki, Marcin Kierwiński stwierdził, że trzeba pogodzić ochronę granicy z kwestiami humanitarnymi. Jeśli są osoby, które przekraczają polską granicę, a nie składają stosownych dokumentów, czy też nie chcą złożyć stosownych dokumentów dotyczących opieki na terytorium Polski, my także musimy przestrzegać naszych praw, zaznaczył minister spraw wewnętrznych. Kolejny serwis Trójca 18. A teraz pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Koniec sezonu NBA dla Jeremiego Sochana. Koszykarz skręcił kostkę na tyle paskudnie, że będzie musiał przejść operację stawu skokowego. Sochan urazu nabawił się w piątek podczas meczu San Antonio Spurs z New York Knicks. Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa od gry. NBA to jedno, ale pod znakiem zapytania stanął również udział Sochana w kwalifikacjach do turnieju olimpijskiego, jak i samych ewentualnych igrzyskach w Paryżu, mówi prezes PZKosz Łukasz Koszarek. No, liczymy na to, natomiast no, wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze i no i tak naprawdę czekamy na informacje. Myślę, że też więcej będzie wiadomo, jak po prostu no po operacji, jak ta operacja zostanie przeprowadzona i zobaczy to tak kolokwialnie mówiąc, co tam było w środku. Nie ma co panikować na pewno, natomiast no będziemy wiedzieli więcej w przeciągu kilku najbliższych dni. Czekamy zatem na diagnozę. Dziś kończy się 26. kolejka PKO BP Ekstraklasy. O 19:00 Warta Poznań zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Zagłębiem Lubin. Warta jest 14. w tabeli, Zagłębie na miejscu 10. A mówi trener Warty Dawid Szulczek. Będzie to starcie za 3 punkty i ważne w kontekście tego, żebyśmy cały czas patrzyli do góry tabeli i pieli się jak najwyżej, żeby nie zostawać w ogonie ligi, tylko żeby iść do przodu. Chcemy oczywiście to spotkanie wygrać. Jeśli chodzi o analizę rywala, Zagłębie ma bardzo szybki skrzydłowy, bardzo dobrze się organizuje do kontrataku i jest w stanie też wystawić do nas dwójkę napastników. A co na słowa trenera Szulczka, były zawodnik Warty, a obecnie obrońca Zagłębia, Aleks Ławniczak? Przede wszystkim ja odchodziłem, można powiedzieć, mijałem się trochę z trenerem Szulczkiem, bo za dużo też u niego nie przepracowałem. No można powiedzieć, że mocno się zmienił ten zespół od mojego odejścia, albo od momentu, w którym jeszcze w nim grałem. Widać, że są bardzo dobrze zorganizowani, biegają na wysokich intensywnościach, ciężko strzelić im bramkę, są dobrzy z kontrataku, no ale liczę na to, że uda nam się wyjść zwycięsko z tego starcia. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. Dziś też mnóstwo emocji siatkarskich. Ruszają play-offy, w zasadzie półfinały play-offów pań. Bielsko-Biała Rzeszów to o 18.20. Chemik Police Budowlani Łódź o godzinie 19.00. Grają z kolei w Suwałkach. Ślepsk podejmuje Stal Nysę. Na razie 2-1. Zaczął się set numer 4. O 21.00 w Zawierciu Warta zagra z Zaksą Kędzierzynem Koźle. Dziś również ruszają finały Ekstraligi Hokejowej. Za niespełna pół godziny pierwszy mecz o brąz. Zagrają GKS Tychy z JKH, GKS-em Jastrzębie. O 18.30 pierwsze starcie wielkiego finału. Na początek GKS Katowice podejmuje Unię Oświęcim. I na koniec jeszcze informacja kolarska sprzed kilku minut. Kolarz grupy Decathlon AG2R La Mondial Paul Lapeira wygrał drugi etap wyścigu dookoła Basków. Liderem pozostaje Primož Roglič ze Słowenii, reprezentujący barwy grupy Bora Hansgrohe. Dziś niezbyt ciepło i deszczowo. W przeważającej części kraju mocniej może padać na Opolszczyźnie i w Małopolsce, a przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe na zachodzie. 9 stopni nad morzem, od 11 do 14 wszędzie indziej. Przed nami teraz Iggy Pop i Strung Out Johnny, a potem zapowiadany gość. Porozmawiamy o Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. Johnny. to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 2 kwietnia dziś i 2 kwietnia to od 16 lat Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. I na tym wątku teraz się skupimy. W studiu Beata Chrzanowska-Pietraszuk. Dzień dobry. Dzień dobry. A teraz nastąpi litania pani funkcji i specjalizacji. Pedagogzka specjalna, psycholożka, psychoterapeutka, tłumaczka z dziecięcego na dorosły. Ta mi się bardzo, bardzo podoba. Czy coś pominęłam, pani Beato? Jestem jeszcze psychoterapeutką transkulturowej psychoterapii pozytywnej i konsultantką w tym nurcie osób w spektrum autyzmu. I o autyzmie porozmawiajmy. Ta świadomość w dzisiejszym dniu, Dzień Świadomości Autyzmu, i zresztą ten 2 kwietnia rozpoczyna właściwie miesiąc świadomości autyzmu, tak od tych 16 lat się utarło. Chciałabym panią zapytać z pani perspektywy pracy, no bardzo blisko pracy terapeutycznej, czy ta świadomość w Polsce rośnie? Jak postępować, jak traktować osoby w spektrum autyzmu? Bardzo trudne pytanie, bo tak od razu mogłabym odpowiedzieć, że rośnie, ale z drugiej strony nie rośnie. To znaczy, coraz częściej się mówi o osobach w spektrum autyzmu, o osobach autystycznych, bardzo mocno działają samorzecznicy i wydawałoby się, że jest też coraz więcej osób diagnozowanych w spektrum autyzmu i niby się mówi coraz więcej, natomiast mało się mówi, a w zasadzie mało się robi jeszcze, w obszarze inkluzywności, w obszarze rozpoznania, jak wspólnie w tym naszym środowisku funkcjonować. Raczej jeszcze spostrzegany jest spektrum autyzmu, jest spostrzegane jako zaburzenie, jako coś, co trzeba naprawiać. Ale coraz częściej, i to jest ten kawałek na plus, mówi się o innej ścieżce rozwojowej, o neuroróżnorodności, o tym, że ta inna ścieżka rozwojowa jest inna. Jeszcze mało ją znamy, mało o niej wiemy, ale zdecydowanie różni się od tej ścieżki rozwoju tradycyjnej, osób klasycznej. Osób neurotypowych. Bo też jest taka... No właśnie, to jest taka nazwa, której ja bardzo nie lubię. Rozumiem, okej. Okay. Bo tak jest neurotypowość, neuroatypowość, takie sformułowania tak, się pojawiły. Takie się pojawiają, natomiast atypowość już od razu zakłada, że coś jest niehalą. Wartościująca jest, tak. Po prostu ludzie rozwijają się różnie, mamy dużo ścieżek rozwojowych i żeby móc razem żyć, żeby osoby, które się rozwijają na tych mniejszościowych ścieżkach, o tak bym powiedziała, żeby mogły rozwijać cały swój potencjał, my te ścieżki musimy poznać, a na razie ich nie znamy. Znamy ten główny nurt, w którym rozwija się większość. To może ustalmy też, bo myślę, że warto powtarzać te podstawowe fakty na temat autyzmu. Co warto przypominać w takim dniu jak dzisiaj w ogóle? Czym jest autyzm? Według klasyfikacji medycznych zaburzeniem neurorozwojowym. Według myślenia społecznego inną ścieżką rozwojową. Jest to inny sposób spostrzegania świata związany z tym, że od urodzenia osoby rozwijające się na tej ścieżce autystycznej zwracają uwagę raczej na obiekty, fakty, rzeczy i zjawiska. Troszkę mniej, ale to nie znaczy, że w ogóle, na relacje. I to się dzieje od pierwszych minut życia. Dlatego ta ścieżka jest inna, że uwaga młodego człowieka, noworodka, niemowlaka, jest, przyczepia się, przykleja się do czegoś innego. Jeżeli mózg ma do obróbki inny materiał, to ten rozwój będzie troszkę inaczej przebiegał. To jest jakby taka jedna ważna rzecz. Drugą ważną rzeczą jest to, że osoby w spektrum autyzmu, osoby autystyczne bardzo się od siebie różnią. Jeśli znam jedną osobę autystyczną, to znam tylko jedną osobę autystyczną. Jeśli znam jedną osobę z tej większościowej ścieżki, to mogę powiedzieć, że znam troszkę więcej osób. W takim serialu kryminalnym Astrid i Rafael, Astrid jest osobą autystyczną i tam rozmowa się wywiązuje między bohaterkami i Astrid mówi: ludzie się ze mnie śmieli, bo jestem inna, a ja mogłabym się z nich śmiać, bo są tacy sami. Ha. To rzeczywiście, być może warto taki przypis do naszej rozmowy zrobić, że faktycznie to, co się dzieje na małym, dużym ekranie, też nam pokazuje i być może ta świadomość rośnie także. Rośnie. Przypominam sobie różne skandynawskie seriale kryminalne, które potem były przez Amerykanów przerabiane z bohaterkami właśnie w spektrum, ale także film Jacka Julusińskiego Siubuk, który też pokazywał drogę bohatera w spektrum autyzmu. skupmy się przez moment na tym słowie spektrum, bo my oczywiście intuicyjnie wiemy, co to oznacza, ale jak szerokie jest to spektrum? Bardzo szerokie. Bardzo szerokie. Są różne konfiguracje cech na tym spektrum i na ogół ludzie myślą, że spektrum to jest liniowe, od prawa do lewa, ale spektrum autystyczne jest raczej kołem i są różne właściwości rozłożone na płaszczyźnie koła i nie ma dwóch osób, które by miały identyczny układ cech, taki naprawdę identyczny. Jakie pani zauważa mity wciąż funkcjonujące na temat autyzmu? Że autyzm to jest sprawa męska, to znaczy, że więcej chłopców niż dziewcząt. Wziął się ten mit z tego, że na początku diagnozowano większość chłopców, ponieważ dziewczęta diagnozowano na ogół dopiero wtedy, kiedy miały również niepełnosprawność intelektualną. Dziewczęta z pełnosprawne intelektualnie przeciekały przez sito diagnostyczne, więc stąd się to wzięło. Teraz coraz częściej diagnozujemy również spektrum autyzmu u kobiet i dziewcząt i to jest ważna zmiana. Następny mit to, że autyzm jest niemalże równoznaczny z niepełnosprawnością intelektualną i to są takie zaszłości, które były związane z diagnozowaniem autyzmu wcześniej i z tym, że osoby rozwijające się na ścieżce autystycznej, sprawne intelektualnie albo powyżej normy, potrafiły odnaleźć się, oczywiście z bardzo dużym kosztem własnym, ale odnaleźć się w społeczeństwie, więc nie sprawiały kłopotu, a jak ktoś nie sprawia kłopotu, to nie idzie na diagnozę. A z czego wynikało, zatrzymajmy się przez moment przy dziewczynkach, z czego to wynikało, że one przez to sito przeciekały? Jedną z właściwości cech osób w spektrum są specjalne zainteresowania. I o ile mężczyźni, chłopcy mają zainteresowania, które bardzo wyraźnie wskazują, jakby są bardzo wyraźne, nie wiem, klasycznie i absolutnie stereotypowo interesują się pociągami, komunikacją. Marki samochodów. Tak, marki samochodów, flagi. To dziewczynki też miały swoje specyficzne zainteresowania. Barbie, zwierzęta, drugi człowiek. Jeżeli moim specjalnym zainteresowaniem jest drugi człowiek, to ja szybko uczę się obserwować, uczę się dostrzegać właściwości innych ludzi, rozpoznawać, co się między nimi dzieje, opowiadać o tym, w związku z czym na zewnątrz wyglądam całkiem nieźle i nikt nie podejrzewa, że jak ja mówię o tym, że moja koleżanka Zosia z koleżanką Krysią się pokłóciły i wiem, o co się pokłóciły i jak ta kłótnia przebiegała, to nikt nie podejrzewa, że ja na przykład nie wiem, jak do końca zachować się w takiej sytuacji, nie wiem, jak co zrobić. Bo skoro o tym mówię, to teoretycznie wiem, jak gdyby to mnie dotyczyło. Jestem w stanie zinterpretować tę sytuację. Zinterpretować to jestem w stanie. Mhm. Nie jestem w stanie się w nich, nie zawsze jestem w stanie się w nich znaleźć adekwatnie, ponieważ mam trudność z określeniem swoich potrzeb, tego, czego potrzebuję, czego chcę, a mam potrzeby, tak jak każdy inny, ale ponieważ mój rozwój od początku przebiega trochę inaczej, więc na poziomie niemowlęctwa, na poziomie wczesnego dzieciństwa otoczenie, może nie tylko rodzice, ale otoczenie nie odzwierciedla adekwatnie moich stanów emocjonalnych i nie zawsze adekwatnie je nazywa. W związku z tym ja mam trochę miszmasz w głowie w związku z tym. Przy tej zwykłej ścieżce, klasycznej ścieżce rozwojowej otoczenie nazywa adekwatnie. I dziecko wtedy uczy się o sobie, bo to jest najważniejsze, uczy się o sobie adekwatnych rzeczy. Natomiast jeśli rozwijam się w spektrum, to otoczenie naprawdę mając ogromnie dobre chęci, nie zawsze jest w stanie adekwatnie rozpoznać, o co mi tak naprawdę chodzi i co ja tak naprawdę przeżywam. Tu się pojawia takie sformułowanie maskowanie przy okazji właśnie dziewczynek w spektrum autyzmu. Czy to jest coś, co warto rozwinąć w naszej rozmowie? Myślę, że tak, ale to dotyczy nie tylko dziewcząt, mhm. Dotyczy to również chłopaków. Maskowanie polega na tym, że staram się dopasować do otoczenia, bo widzę, że coś działa, ale nie do końca jestem w stanie to zrobić. To jest taki... Ja sobie to porównuję do aktora. Aktor, który wchodzi na scenę, staje się postacią, ale wie, kim jest. Jeżeli dziewczynka w spektrum chce znaleźć się w środowisku, staje się postacią, niekoniecznie mając kontakt z samą sobą. A nawet jeśli ma już kontakt z samą sobą i zakłada tę maskę i maskuje, to ją to bardzo dużo kosztuje. Aktor to jest zawód. W życiu jest trudniej być aktorem. Zdecydowanie. Tu bym chciała jeszcze zapytać o wątek związany z diagnozami w wieku dorosłym, bo oczywiście to też nam się kojarzy, diagnozy spektrum autyzmu, mówimy o dzieciach przede wszystkim. Pani też dzisiaj mówi przede wszystkim o dzieciach, ale też coraz częściej się słyszy, choćby właśnie ze względu na to, że dziewczynki w spektrum autyzmu przez to sito przelatywały, posługując się już tą metaforą, że rzeczywiście ta diagnoza pojawia się w wieku dorosłym. Co ona daje? Czy ona jest potrzebna? Z czym się wiąże to, że przez wiele lat taka osoba żyła bez diagnozy? To zależy. Ja się spodziewałam, ulubione, że właśnie to będzie zależało. Ulubione powiedzenie psychologa. Diagnoza najlepiej, jeżeli jest stawiana we wczesnym dzieciństwie i to jest naprawdę bardzo ważne, bo wtedy mamy człowieka sotę i możemy te jego wszystkie procesy funkcjonowania zauważyć tak wprost. Jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem dorosłym, to on już przez lata nabrał różnego rodzaju nawyków, środowisko jakoś tam na niego oddziaływało, nauczył się, a w zasadzie wyuczył się pewnych sposobów funkcjonowania i dostajemy człowieka, który jest dorosły i trudno jest określić, skąd jego zachowania, które prezentuje, wynikają. Czy jest to efekt rozwoju na ścieżce autystycznej, czy jest to efekt traum i mikrotraum, których doświadczył w ciągu życia, czy jest to efekt znalezienia sposobu na funkcjonowanie w środowisku, które nie było odbierane jako środowisko przyjazne, nawet jeśli ono potencjalnie czy teoretycznie było przyjazne, to przez osobę mogło nie być odbierane jako przyjazne. I mamy, jeśli diagnozujemy osoby dorosłe, mówimy też, możemy mówić też o zaburzeniach osobowości, które mogą zaciemniać obraz. I w trakcie diagnozy takiej osoby trzeba sięgnąć do jej dzieciństwa. I najlepiej, a w zasadzie tak powinno być, żeby mógł być kontakt z rodzicami, żeby dopytać się o funkcjonowanie na tych pierwszych etapach, w tych pierwszych etapach życia, bo to jest kluczowe. Bo jeżeli dziecko, człowiek funkcjonował na pierwszych etapach życia tak jak wszystkie inne dzieci w okolicy, a teraz prezentuje zachowania, które można by powiedzieć, że gdzieś tam są podobne do tego, jakie mogą być zachowania osoby w spektrum, no to pojawia się pytanie, czy to jest spektrum, czy coś innego. Diagnoza dorosłych jest dosyć trudna, natomiast wielu osobom przynosi ulgę. Sama świadomość, że to jest właśnie to, ponieważ daje wyjaśnienie i zrozumienie tego, co się ze mną przez całe życie działo. Daje taką ulgę, że to nie ja zwariowałam, to nie ja jestem tą złą osobą, tylko po prostu mój rozwój na tej ścieżce tak przebiega. Co nie oznacza również, że po drodze nie zdarzyły się traumy i różnego rodzaju trudności. Chciałabym panią zapytać jeszcze, kończąc naszą rozmowę, o taki świat idealny. Czego sobie by pani jako terapeutka pracująca z osobami, z dziećmi w spektrum autyzmu, z ich rodzinami życzyła, jeśli chodzi właśnie o tę świadomość tych, którzy są na tej typowej ścieżce rozwojowej. Jak mamy tę świadomość rozwijać? Życzyłabym sobie równouprawnienia, bo na ten moment w wielu miejscach jest tak, że to osoby w spektrum mają się dopasować do osób neurotypowych. Nie lubię tego słowa. To użyjmy go w cudzysłowie w takim razie. Tak. A ja bym sobie życzyła, żeby było też w drugą stronę, żeby było sprawiedliwie. Jedna strona krok i druga strona. Tego bym sobie życzyła. Życzyłabym sobie, abyśmy widzieli człowieka w człowieku, a nie tylko zaburzenie. Kiedyś prowadziłam takie warsztaty dla rodziców, zobaczyć dziecko przed diagnozą, ponieważ gdy człowiek dostaje diagnozę jakąkolwiek, to ta diagnoza bardzo szybko zasłania człowieka. A najpierw się jest człowiekiem, a dopiero potem ma się jakąś ścieżkę rozwojową. Jeżeli zobaczymy człowieka w człowieku, to będzie świat, którego bym sobie życzyła. To może być ten pierwszy krok. Tak. No jest tak idealistycznie i on jest trochę teraz być może od zwykłej codzienności odległy, bo pięknie brzmi, ale taki konkretny pierwszy krok, jaki by pierwszy pani widziała? Pierwszy konkretny, wiedza i jeszcze raz wiedza, zbadanie, jak ta ścieżka rozwoju autystycznego przebiega, dopasowanie strategii edukacyjnych i wychowawczych do tej ścieżki rozwojowej, opieranie się na potrzebach ludzi, wszystkich, nie tylko ludzi w spektrum, tylko opieranie się na potrzebach ludzi,